najwyższa chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 26 marca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Łódzkie i podkarpackie. Ze szpitali wychodzą kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem. Sejm pracuje nad zmianą regulaminu, który ma pozwolić posłom na pracę zdalną. Szczegóły w relacji naszego reportera. Na odległość zorganizowano już trzeci unijny szczyt. Trwa wideokonferencja europejskich przywódców w sprawie pandemii. Zaczynamy od dobrych informacji. Wyzdrowiało dwoje pierwszych pacjentów z Podkarpacia. Małżeństwo 2 godziny temu opuściło szpital w Łańcucie. Tę wiadomość przekazał nam prezes Centrum Medycznego Łukasz Weiss. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo są to pierwsi, którzy trafili i to razem pierwsi, którzy wychodzą z Łańcuta. Jest nam z tego powodu bardzo miło, że nasza misja, którą nam powierzono, zakończyła się w tym wypadku sukcesem i mamy nadzieję, że więcej takich osób będzie i będziemy w najbliższym czasie coraz więcej ludzi będzie opuszczało nas. Wyzdrowiało także 5 osób z województwa łódzkiego. To 2 nastoletnich chłopców, 2 młode kobiety i kobieta w średnim wieku. Wszyscy po leczeniu otrzymali wyniki ujemne. W Polsce jest 1120 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. 14 chorych zmarło. Obecność wirusa potwierdzono m.in. u 9 pracowników powiatowego sanepidu w Cieszynie. Stacja jest zamknięta od wtorku. Jej obowiązki przejął sanepid z Bielska-Białej. W cieszyńskim sanepidzie pracuje około 40 osób. Na razie znane są wyniki około połowy załogi. Sejm wznowił obrady. Pracuje nad zmianą regulaminu Izby. Prawo i Sprawiedliwość chce, by posłowie mogli brać udział w posiedzeniach zdalnie, debatując i głosując przez aplikację. Ma to umożliwić pracę nad pakietem antykryzysowym bez ryzyka rozsiewania koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, było opóźnienie o ponad godzinę. Skąd ono się wzięło? Wynikało ono z tego, że do projektu zgłoszone zostały poprawki. Platforma Obywatelska i PSL chciały, by zdalne posiedzenie Sejmu było wyłącznie rozwiązaniem tymczasowym, na przykład do 30 czerwca. Lewica wnioskuje również, by to prezydium Sejmu, a nie marszałek, decydowało o zwołaniu zdalnego posiedzenia. Posłowie na wznowienie obrad czekali w 12 odrębnych salach, to ze względów bezpieczeństwa. Na sali plenarnej jest tylko 41 parlamentarzystów. Ma to dosyć ciekawy efekt uboczny. Nie ma gwaru, więc politycy również bez mikrofonów dobrze się słyszą. Przed chwilą wywiązała się więc taka mniej oficjalna, trochę humorystyczna dyskusja między politykami partii rządzącej a opozycją. Tymczasem jednak te obrady powoli są wznawiane. Jeśli wniosek Prawa i Sprawiedliwości zyska większość, już jutro posłowie będą mogli uczestniczyć w obradach zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji. Będzie to możliwość, nie obowiązek. Ci parlamentarzyści, którzy będą chcieli przyjechać na ulicę Wiejską, będą mieli taką możliwość. O czym Sejmu mówił Karol Surówka. Dziękuję za relację. Na razie bez zgody w Unii na utworzenie Europejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wypuszczenia tzw. koronaobligacji w strefie euro. Miałoby to wesprzeć gospodarki dotknięte przez koronawirusa. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała zmieniony projekt wniosków przygotowanych dla unijnych przywódców, którzy od godziny biorą udział w wideokonferencji. Najwięcej sporów i emocji wywołuje postulat wykorzystania funduszu ratunkowego strefy euro do wsparcia gospodarek tych państw, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Zabiegają o to przede wszystkim Włochy, ale przeciwne są Holandia i Niemcy, które uważają, że nie nadszedł jeszcze czas, by sięgać po najcięższe działa i że fundusz to ostatnia deska ratunku, a nie wiadomo, ile jeszcze potrwa kryzys. W projekcie wniosków napisano, że europejscy przywódcy poproszą ministrów finansów strefy euro, by w ciągu tygodnia przygotowali jakieś propozycje, choć o wspólnotowieniu długu i wspólnych koronaobligacjach nie ma ani słowa. Ponadto w dokumencie złagodzone zostały zapisy dotyczące utworzenia Europejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kilka krajów uznało, że to propozycja zbyt daleko idąca i w najnowszym projekcie wniosków mowa jest jedynie o konieczności stworzenia bardziej ambitnego, zakrojonego na szeroką skalę systemu zarządzania w ramach Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jednolity front walki z pandemią koronawirusa zobowiązali się stworzyć przywódcy państw grupy G20, zrzeszającej najważniejsze gospodarki świata. Ogłosili, że zamierzają wesprzeć światową ekonomię kwotą 5 bilionów dolarów. Polskie Radio w tym trudnym czasie zachęca do zostania w domu, nie tylko zmieniając ramówkę, ale także rozwijając swoją ofertę podcastów. Polityka, gospodarka, kultura, zdrowie, filozofia, psychologia, ale również audycje dla dzieci i rodziców. W bogatej ofercie Polskiego Radia znajduje się kilkadziesiąt różnych podcastów, mówi wicedyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski. Platforma podcasty.polskieradio.pl ruszyła 1 stycznia i mamy tam już blisko 100 podcastów, w tym kilkanaście produkcji dedykowanych tylko do internetu. To są takie podcasty premierowe, dlatego tutaj zachęcamy, żeby odwiedzać tą platformę, wchodzić. No i oczywiście możemy podcastów tych słuchać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Potrzebujemy tylko komputera albo smartfona z internetem. Program Trzeci Polskiego Radia na przykład udostępnia słuchaczom publicystykę i kulturę w najlepszym wydaniu. Polecamy, a za godzinę najnowsze informacje w serwisie Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Zaczniemy optymistycznie, po drodze będzie neutralnie, na zakończenie tego serwisu groteskowo. Na początek raport z domowej kwarantanny od Agnieszki Kobus-Zawojskiej. Nasza mistrzyni Europy, świata i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio z wioślarskiej czwórki podwójnej jak zwykle zaraża dobrym nastrojem. Co prawda, no nie wiosłuję na wodzie, bo wiadomo, nie mamy do tego warunków, no w domu w bannie nie powiosuję, ale mam ergometr, mam ketle, mam gumy oporowe, mam skakankę. Tak naprawdę wystarczy trochę pokombinować i da się trening zrobić. Czekamy na, że tak powiem, lepsze jutro, żeby sytuacja się opanowała. Jak wiadomo, igrzyska nam odwołali, ale ja powiem tak, cel jest ten sam. Ja bym chciała zdobyć lepszy medal niż w Rio de Janeiro. Tam był brąz i wciąż w mojej głowie jest srebro bądź złoto, więc tak naprawdę wychodzę z założenia takiego, że cel jest ten sam, tylko droga do niego będzie nieco dłuższa. Takie podejście do życia bardzo nam się podoba. W kolejnych serwisach wiadomości od koleżanek Agnieszki z Osady. Przypominamy Osady, która w roku 2018 została wybrana najlepszą na świecie spośród wszystkich, także męskich. Płynnie przechodzimy zatem do sportu panów. Szef włoskiej piłki nie zamierza na razie wywieszać białej flagi i kończyć definitywnie sezonu. Uważa, że rozgrywki mogą być przełożone nawet do sierpnia. Łatwo się nie poddaje. Wiem, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby planować datę powrotu na boiska, ale musimy myśleć pozytywnie i wierzyć, że sytuacja wkrótce się poprawi, powiedział Gabriele Gravina na antenie Radio Marte i dodał, że można przecież grać w ligach w lipcu i sierpniu. Z kolei Timo Hibbers, piłkarz drugoligowego Hanoweru, określany w Niemczech piłkarskim pacjentem zero, jest już zdrów i przyznał, że nie może się doczekać joggingu. My o bieganiu w dobie epidemii będziemy mówić za kwadrans. Teraz jeszcze o tym, że organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu wahają się, co zrobić z tegoroczną edycją. Odwołać czy próbować przekładać, jak zrobili to dość nieudolnie zawiadujący Roland Garros. W przyszłym tygodniu decyzja w tej sprawie. Wtedy zbiorą się tęgie głowy z All England Lawn Tennis Clubu. Niezbyt tęgie głowy, właściwie kompletnie pozbawione oleju, wsiadły po spożyciu za kierownicę Meleksa i rozbijały się nocą po ulicach Sydney. Okazało się, że to piłkarze miejscowego Wellington Phoenix, pomocnik Tim Payne i bramkarz Olivier Sale. Oczywiście zdążyli się już pokajać. Ich klubowym kolegą był nasz Michał Kopczyński. On w przeciwieństwie do bankietowego duetu Meleksem po ulicach Trójmiasta się nie rozbija. Przypominamy, że teraz przewdziewa trykot Arki Gdynia. A znów o sporcie serwisowo za 2 godziny. Godziny za kwadrans biegam, bo lubię. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze kilka słów o pogodzie w weekend. Przed nami kilka pogodnych i ciepłych dni. Piątek w całym kraju pogodny, nieco więcej chmur tylko na zachodzie, ale nigdzie nie będzie padać. Temperatura w dzień od 7 w Zakopanem i 9 nad morzem do 15 na Śląsku. Sobota podobnie, jedynie na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, z których po południu może padać przelotny deszcz. W Tatrach i Beskidach niewykluczone burze. Temperatura w dzień od 8 stopni nad morzem i na Podhalu do 16 na Śląsku. W niedzielę, proszę Państwa, pogoda na znacznym obszarze się popsuje. W całym kraju wzrośnie zachmurzenie, występować będą opady deszczu, przechodzące w deszcz i deszcz ze śniegiem, a także w śnieg. Opady śniegu miejscami będą obfite, szczególnie na Dolnym Śląsku. Temperatura od plus 1 na Pomorzu do 12 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Mam dla Państwa fantastyczne informacje. Wiem, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje tych, którzy kochają szachy. Oto, proszę Państwa, trochę w ramach akcji Zostań w domu. To jest fantastyczny pomysł na spędzanie tego czasu w domu właśnie. Chciałbym Państwu przedstawić ogłoszenie związane z internetowym pucharem Polski w szachach właśnie. Organizuje to wszystko Polski Związek Szachowy. Można się za darmo zarejestrować i to także używając konta premium na 7 dni na portalu chess.com. A wszystko, proszę Państwa, odbędzie się w 4 cyklach na tym właśnie serwerze chess.com. Pierwszy cykl, pierwsze zawody w ramach internetowego Pucharu Polski w szachach odbędą się 29 marca. To już ta najbliższa niedziela o godzinie 18. Pierwsze internetowe Mistrzostwa Polski w szachach. Szczegóły tego turnieju będą mogli Państwo śledzić na stronach Polskiego Związku Szachowego. Te mistrzostwa nie są wliczane w cykl Pucharu Polski, ale każdy, właściwie każdy może wziąć udział w tych rozgrywkach. Proszę zatem śledzić komunikaty Polskiego Związku Szachowego. Pierwszy turniej już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Zwykle o tej porze, dzisiaj nie będzie inaczej. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się za granicą. Drugi dzień trwa blokada Indii z powodu epidemii koronawirusa. W kraju liczącym 1 300 000 000 ludzi nie działają koleje, taksówki, metro oraz riksze. Każdy ze Stanów zamknął swoje granice, a mieszkańcy muszą zostać w domach. O sytuacji w Indiach opowie Państwu Michał Żakowski. Prabhavi mukable ke liye. Izolacja społeczna, social distancing. Te słowa kilkakrotnie padły z ust premiera Indii Narendry Modiego. Social distancing. Social distancing. Yani. W ten sposób zwrócił się do swoich rodaków z apelem o pozostanie w domach. We wtorek Indusi zapatrzeni w napięciu w telewizory dowiedzieli się, że przez 3 tygodnie nie będą mogli wychodzić z domów, chyba że po zakupy lub do apteki. Oglądacie i słuchacie tego, co dotyczy koronawirusa. Jesteście świadkami, jak najlepiej rozwinięte kraje świata pozostają bezbronne, ale nie dlatego, że się nie starają lub nie mają środków. Koronawirus rozprzestrzenia się tak szybko, że jedyną metodą na jego powstrzymanie jest społeczna izolacja, social distancing. Czyli oznacza to, że 1 300 000 000 ludzi ma przebywać w domach i unikać kontaktu. W przekazach agencji Reuters tak wyglądają i brzmią ulice w Delhi. A tak, kiedy odwiedziłem stolicę Indii 5 roku temu. Aisha Datta mieszka w Delhi i jest dziennikarką Economic Times, India Times. Powiedziała mi, jak ogromnym wyzwaniem w Indiach jest wprowadzenie izolacji społecznej i jak mocno to wpłynie na życie choćby samego Delhi, liczącego 26 milionów mieszkańców miasta. Poważnym problemem są miliony pracowników najemnych, którzy przybyli do miast, takich jak Delhi, Kalkuta czy Bombaj. To w większości biedni ludzie. Teraz, w związku z blokadą, władze nakazały im wrócić do swoich domów. Tyle tylko, że już od niedzieli autobusy nie jeżdżą między stanami w Indiach. Nie jeżdżą także pociągi pasażerskie. Na szyny wyjechały tylko towarowe. Ci pracownicy idą na piechotę do swoich miast czy wsi, często po kilkaset kilometrów. Inną sprawą jest to, że wielu Indusów nie ma po prostu pieniędzy, by zrobić zakupy żywności na dłuższy czas. Oni zarabiają dniówki, które przeznaczają na codzienne potrzeby. Teraz nie mają pracy, ani pieniędzy. Nie wiedzą, czy jak to wszystko się skończy, dostaną nowe zajęcie albo wrócą do starego. W slumsach w Delhi ludzie mieszkają jeden obok drugiego i trudno im zachować odpowiedni dystans. Rząd przygotował namioty dla najbardziej potrzebujących. Tam mogą znaleźć posiłek, ale to z kolei stawia pod znakiem zapytania izolację i zapobieganie, by koronawirus się nie rozprzestrzeniał. A przecież przychodzą tam setki tysięcy ludzi. W Delhi nie kursuje metro, które codziennie wozi ponad 2,5 miliona osób. Nie ma taksówek, riksz. Tylko część autobusów wozi głównie pracowników sektorów najbardziej potrzebnych do funkcjonowania państwa i miasta, czyli szpitali i administracji publicznej. Do sklepu można iść po zakupy, ale policja bardzo uważnie sprawdza, czy mieszkańcy zmierzają do tego lokalnego, w pobliżu miejsca zamieszkania. Utrzymanie 3 tygodni blokady jest dla rządu ogromnym wyzwaniem. My nie mamy struktury społecznej takiej jak u was na zachodzie. Na przykład nie robimy zakupów w supermarketach. Idziemy na zakupy do sprzedawców, na ulicy. Jeśli ich tam nie będzie, to wtedy będziemy musieli naprawdę bardzo zmienić nasze życie. Jeszcze nie wiemy, jak to się dalej potoczy, ale coś się na pewno zmieni. Na razie możemy to tylko uważnie obserwować. If that guy is not going to be available or if there are violent crackdowns on him, the whole, the way we run our lives is going to change. It's going to be different. Indusi narzekają, że policja bije dostawców jedzenia, czasami w małych miejscowościach siłą zamyka sklepiki. Indie obiegły zdjęcia rikszarza, który swoją rikszą trójkołową wracał do domu 1000 kilometrów. Chaos w tak wielkim społeczeństwie jest jednak nie do uniknięcia. Dlatego apel premiera Modiego dotyczył nie tylko izolacji społecznej, ale także cierpliwości, która po 21 dniach ma przynieść zwycięstwo. Coraz większą popularnością w sieci i mediach społecznościowych w Indiach cieszy się to nagranie muzyków z Ugandy. Bobby Wine i Nubian Lee śpiewają o tym, że każdy z nas jest potencjalnym zagrożeniem dla innego, ale jeśli zachowamy reguły postępowania w czasach koronawirusa, to każdy z nas jest dla każdego pomocą w przerwaniu rozprzestrzeniania się tej choroby. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Michał Żakowski opowiadał Państwu o sytuacji w Indiach. 17.22 na zegarach, to teraz czas na bieganie. Piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Numer 1 z biegowej listy przebojów. 17.25. Już teraz czas na Krzysztofa Łoniewskiego. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię przypominamy, jak rozpocząć treningi biegowe. Mamy teraz więcej czasu i pewnie nie jeden z naszych słuchaczy zorientował się, że ciężko o wymówki i odkładanie biegania na potem. Nie potem, zaczynamy teraz, bo bieganie podnosi odporność i oddalamy widmo zarażenia się COVID-19, co zaraz potwierdzi mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski. Przede wszystkim biegamy sami. Aktywujemy się sami, jesteśmy aktywni sami, maksymalnie w dwie osoby. To jest podstawa i to jak mantrę będziemy powtarzać w tym okresie. Musimy wyjść z domu, bo nie nauczymy się, nie rozpoczniemy przygody z bieganiem czy z marszami w domu. Wychodzimy z domu, wychodzimy sami bądź w duecie z bliską osobą. Oczywiście są formy zastępcze biegania na bieżniach, biegania wokół stołu, biegania od drzwi do drzwi. To też można, to też jest aktywność, aczkolwiek nawet w tej sytuacji Ministerstwo Zdrowia zaleca, wciąż zaleca i nawet koronawirus tego nie zmienił, również Światowa Organizacja Zdrowia, żeby wychodzić na zewnątrz. Nic tak nie wpływa na podniesienie odporności jak aktywność. Pobudzamy organizm, pobudzamy nasze krążenie. To są pozytywy biegania i aktywności ruchowej. I filtrujemy nasze płuca chociażby z tego powodu. Tak. Przejdźmy do szczegółów. Od wielu, wielu lat informujemy, jak powinno rozpoczynać się przygodę z bieganiem. Musimy zaczynać od tak zwanych marszobiegów. Wytłumacz, o co chodzi. Przypomnij właściwie, o co chodzi. Marszobieg polega na tym, żeby wyjść w ogóle z domu, to po pierwsze, jak już jesteśmy na świeżym powietrzu, włączamy zegarek. Nie musi być to od razu zegarek sportowy. Wystarczy, że będziemy zerkać na zegarek, który ma sekundnik. Maszerujemy 4,5 minuty. Marsz to jest, no może nie takie tempo spacerowe, szybki spacer przez 4,5 minuty. Później 30 sekund truchtamy, ale truchtamy. Pamiętajcie Państwo, nie wolno biegniemy, tylko truchtamy z nogi na nogę troszeczkę szybciej niż marsz. I to trwa pół godziny. I to tak przez pół godziny taki cykl. W ogóle przypomnijmy nasze hasło 3 razy 30 razy 130, czyli naszą aktywność, którą Wam, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, proponujemy, to jest aktywność 3 razy w tygodniu po 30 minut do tętna 130 uderzeń i to jest bardzo bezpieczne dla nas wszystkich bez względu na poziom wytrenowania i poziom naszej aktywności dotychczasowej. Wracając do naszego marszobiegu i rozpoczynania przygody z bieganiem, rozpoczynamy od 4,5 minuty marszu i 30 sekund truchtu. Z czasem będziemy skracali marsz, a zwiększali czas truchtu. Celem jest dojście do 30-minutowego truchtu właśnie po tych 6 tygodniach, czyli 4,30 marszu, 30 sekund biegu. W kolejnym tygodniu zmniejszamy 4 minuty marsz, minuta biegu i tak dalej. Sukcesywnie, aż dochodzimy do 5-6 minut truchtu, a z czasem i do 30 minut po prostu wolnego biegu. Bardzo łatwo znaleźć ten plan 6-tygodniowy w internecie. Jest bardzo prosty, warto zerknąć po prostu, jak to jest rozpisane. Zapraszamy na naszą stronę Biegam, bo lubię. Warto korzystać z doświadczeń innych, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, warto być aktywnym. Paweł już o tym wspominał, ale ja przypomnę jeszcze raz, odpowiadając na Państwa pytania, czy można biegać w stanie epidemii? Można. Przepisy pozwalają wychodzić z domu, między innymi w celu realizacji niezbędnych potrzeb codziennych. Do takich można zaliczyć także jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych oraz, że powinniśmy uprawiać sport maksymalnie w grupie dwuosobowej. Nie dotyczy to rodzin. To cytat ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Biegajmy czy zaczynajmy biegać. Plan 6-tygodniowy do znalezienia na portalu biegambolubie.com.pl. I to tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień. My sportowcy, amatorzy COVID-19 obawiamy się co najwyżej umiarkowanie. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. O, i to były bardzo konkretne wskazówki. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, panowie bardzo serdecznie dziękuję. Warto, proszę Państwa, jeszcze pamiętać, że na Facebooku Biegam, bo lubię bez trudu znajdą Państwo zestaw ćwiczeń, jak dbać o tężyznę fizyczną w domu, a wiem, że wielu z Państwa na tym w tych dniach zależy. Autopromocja. Dobrze, gdzie to było? W takim małym lokalu. A światło? Przyciemnione. Grała orkiestra. Dobrze, nazwa utworu, proszę pana. Ludzie przy sąsiednim stoliku. Słyszał pan ich rozmowy? Kształt parkietu, kolor ścian. Proszę wypełnić ankietę. Wstawić krzyżyki. Krzyżyki w pola. Długopisem. teatrzyk Zielone Oko także powraca we czwartki po 22. Pierwsza powtórka to Gabinet Powtórzeń Ewy Szumańskiej, czyli remake słuchowiska z lat 70. z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Ekonomia w Trójce. Jest 17.30. Eryk Kazanowski. W przyszłym tygodniu zacznie obowiązywać tak zwana tarcza antykryzysowa. Projekt ustawy przyjął dziś rząd, a jutro podczas obrad prowadzonych najpewniej zdalnie głosowanie w Sejmie. Tarcza to kilkusetstronicowy pakiet ustaw przygotowany przez Ministerstwa Rozwoju, Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pakiet składa się 5 filarów: ochrona miejsc pracy, pomoc dla firm w utrzymaniu płynności, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego i inwestycje publiczne. Jego wartość to około 212 miliardów złotych. Blisko 70 miliardów złotych to koszt, jaki budżet państwa poniesie przez 3 miesiące, m.in. z powodu umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne i działania osłonowe dla polskiej gospodarki, mówiła na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Całkowity koszt, który wyliczamy z tytułu i umorzeń składek na ubezpieczenia społeczne, odsunięcia w czasie, szacowane skutki przesunięć w czasie podatków, typowy wypłat postojowego, zatem jest Funduszu Pracy, Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, to tak naprawdę całkowity koszt, jaki poniesie budżet państwa. Tarcza antykryzysowa wprowadza także zmiany dotyczące ważnych projektów gospodarczych, m.in. pracowniczych planów kapitałowych. Specustawa przesuwa o pół roku obowiązek utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach. Nadal natomiast nieznany jest los wdrożenia reformy emerytalnej przekształcającej OFE w IKE. Rząd nie zawiesza tej reformy, ale nie zapadła ostateczna decyzja, czy zostanie wprowadzona w tym roku, powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Może mieć to wpływ na budżet państwa w kwocie tej szacowanej około 15 miliardów złotych, bo to jest kwestia części suwaka oraz braku wpływu tej opłaty przekształceniowej. Na ten moment rząd nie podjął ostatecznej decyzji. Z kolei Narodowy Bank Polski za prawie 11 miliardów złotych odkupił dziś na rynku polskie obligacje skarbowe. To kolejna już operacja Banku Centralnego, której celem jest utrzymanie płynności na rynku obligacji skarbowych i wsparcia polskiej gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. NBP prowadzi szereg działań antykryzysowych od 16 marca. Wśród nich m.in. wspomniany wykup na rynku obligacji oraz operacje poprawiające płynność banków i ich zdolności do udzielania tanich kredytów. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,54 zł, dolar 4,13, funt brytyjski 4,99, natomiast frank szwajcarski po 4,27 zł. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie miejscami duże. Temperatura od minus 3 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 1 na zachodzie i 2 nad morzem. Na zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich od minus 7 do minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, NOSP w Dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarka, myszka? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Niskie ceny, mediaexpert.

Pozdrawiamy. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Radosne głosy zawsze miło usłyszeć. Serdecznie pozdrawiamy. A propos, to być może cenna informacja dla Zosi i dla wszystkich młodych obywateli, młodych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, no i nie tylko słuchaczy Trójki, którzy w domu przebywają, jest, proszę Państwa, interesująca akcja Rzecznika Praw Dziecka i Młodych Artystów. O co idzie? Otóż Rzecznik wraz z młodymi gwiazdami zorganizowali akcję Zostaje w domu, hashtag Zostaje w domu, rzecz jasna, wszyscy teraz hashtagów używamy, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pozostania w domu właśnie. Chodzi o to, by pokazać młodym, że ich idole robią to samo, ale że wymuszona przez epidemię kwarantanna wcale nie musi oznaczać nudy i nie musi oznaczać bezczynności. Akcja ruszyła dzisiaj o godzinie 15. No i proszę posłuchać tych nazwisk. To są nazwiska, zdaje się, młodym słuchaczom świetnie znane. Vicky Gabor, Roxana Węgiel, Four Dreamers, Anika Dąbrowska, Alicja Szemplińska, Adam Kubera, Karla Fernandez, Marcelina Szlachic, Zuza Jabłońska. Wszyscy ci artyści za pośrednictwem internetu będą występować na żywo dla swoich fanów, a słynna tancerka i prezenterka Ida Nowakowska pomoże młodym internautom nauczyć się kroków tanecznych, by wspólnie z gwiazdami mogli tańczyć ich największe hity. Na profilu Pop Sztos na Instagramie codziennie o tej porze, o tej samej porze, to około 15, przypominam, będą pojawiać się internetowe relacje na żywo w wykonaniu młodych polskich gwiazd. Konkretny harmonogram tych koncertów, tych wystąpień na żywo jest już przygotowany. Proszę sprawdzić na stronach Rzecznika Praw Dziecka albo po prostu sprawdzić na kanale YouTube Rzecznika Praw Dziecka. Proszę poszukać tych informacji, bo zdaje się, że to jest świetna okazja i świetny sposób, by zachęcić dzieci i młodzież, że warto, że w tych dniach należy zostać w domu. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Za chwilę zastanowimy się wspólnie z panią psycholog, jak sobie z tą akcją Zostaje w domu dajemy radę. Sen w krainie, w dotkliwej dolinie, sen w kraju, na prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, w kajdany i zapomnieć, w kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę, śpiącą piszę ode. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany, w przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, w kajdany i zapomnieć, w kajdany zakuć, zdać, zapomnieć, zapomnieć. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, Bierny naród, bierny naród musi być. Bierny naród, bierny naród musi być. Bierny naród, bierny naród musi być. Bierny naród, bierny naród musi być. Bierny naród, bierny naród musi być. Bierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Do ostatniej nutki. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pani Anna Golan, psycholog, terapeuta par. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Jeśli pani pozwoli, szanowni państwo, to nie jest zwyczajne, że zwykle o tej porze cytujemy wpisy internetowe, ale na jeden bardzo charakterystyczny, myślę, że pani Anno, przyda nam się podczas dzisiejszej rozmowy, chciałbym sobie pozwolić. Wpis brzmi następująco. Pamiętacie te urocze, drobne różnice charakterów, które tak was kręciły na początku związku? Po 2 tygodniach kwarantanny policja nazywa je motywem. To trochę żart, pani Anno, ale mam wrażenie, że niektórzy żartem podchodzą do tego, co nas spotkało, żartem podchodzą do piętrzących się czasami w niektórych domach trudności przebywania tyle dni w jednym miejscu, na niewielkiej przestrzeni, no, w takiej rodzinnej wspólnocie. Jest rzeczywiście coś na rzeczy, jeśli chodzi o takie kłopoty przebywania pod jednym dachem. Znamy się doskonale, jesteśmy rodzinami, okazuje się, że mamy problem, by spędzać ze sobą trochę czasu w jednym miejscu. Obserwuje pani takie zjawisko? Tak, ale myślę, że rzadziej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Rzeczywiście teraz ten czas, kiedy jesteśmy bez takich możliwości trochę rozładowania emocji, wyjścia na zewnątrz, bez różnego rodzaju rozpraszaczy, też rzeczy, na które po prostu tracimy czas na co dzień, te relacje rodzinne i partnerskie mogą być takie bardziej intensywne i rzeczywiście to może mieć pozytywne, jak i takie trudne oblicze dla nas, bo wszystko będzie po prostu bardziej takie zintensyfikowane. Ten żart mówiący o motywie, myślę, że on jest prawdziwy nie tylko w tym okresie, tylko te różnice, które na początku związku są urocze, one często później bywają problematyczne. Chciałbym, byśmy zdecydowaną większość czasu naszej rozmowy poświęcili jednak szansom wynikającym z tego, że jesteśmy w jednym miejscu razem przez dłuższą chwilę. I o tym za chwilę, jeśli pani pozwoli, ale zacznijmy być może od tego, w jaki sposób, jak konkretnie, jakich narzędzi użyć, by sobie pomóc rozładować napięcia, jakie rodzą się w takich sytuacjach. Jak to zrobić? Myślę, że można zacząć od tego, żebyśmy nie przesadzali. To znaczy, jeżeli mamy już pewne ograniczenia w naszym codziennym życiu, to postarajmy się do tego podejść w ten sposób, że staramy się robić to, co jest możliwe, tak? Jakby nie narzucać sobie za dużo, czyli oczywiście mamy teraz ograniczone możliwości wychodzenia, ale myślę, że nie ma powodu, żebyśmy musieli rezygnować na przykład ze spaceru, tak? Czy z tego, żeby na tyle, na ile jest to możliwe. Część osób może potrzebować na przykład pobyć samemu, tak? Bo dla części osobowości to przebywanie cały czas razem będzie po prostu trudne. Bo taki mam temperament, bo jestem taką osobą, tak, po prostu, tak? Tak, czyli niektórzy mówią, że jak są sami, to tak ładują baterie, że po prostu potrzebują tego, żeby odpocząć, to, żeby utrzymać dobre samopoczucie. I chodzi o to, by sobie to dać w tych czasach także. Tak, by sobie dać taką możliwość. I myślę, że znaczenie i jakby wpływ na nasze samopoczucie będzie miało też to, co my robimy z tymi wszystkimi informacjami, które do nas docierają. Na ile jakby się nimi obciążamy i pewnie zdrowo jest w jakiś sposób je ograniczyć. To oczywiście to jest trudne, dlatego że teraz we wszystkich mediach wirus to jest taki temat przewodni. Myśli pani o tych złych informacjach, które do nas zewsząd docierają, tak? Myślę o tym, że jeżeli na jeden wybrany temat mamy informacje cały dzień w radiu, w telewizji, to my możemy być tymi informacjami raz, że przeładowani. Po drugie, to jeszcze jakby nam zwielokrotnia to zjawisko. Czyli gdybyśmy podobną ilość informacji mieli teraz na temat, nie wiem, wypadków, tak? W każdej minucie, gdzie się zdarzył jakiś wypadek na świecie. To też oczywiście to zjawisko nagle by w naszej świadomości jakoś bardzo tak urosło, tak? I mielibyśmy dużo więcej obaw na ten temat. I teraz mamy taki temat przewodni. Tak? I myślę sobie, że jasne, że warto być na bieżąco, ale może nam wystarczy jakieś, nie wiem, 15 minut dziennie, czy jakby jednorazowe sprawdzenie informacji, tak? I nie musimy tego jakby robić przez cały dzień. Kolejna rzecz to to, że po prostu różne informacje do nas docierają, nie zawsze sprawdzone i jakby nie zawsze prawdziwe po prostu. Więc warto sięgać po te sprawdzone i sięgać do źródeł, tam gdzie te informacje są najpewniejsze. Tak. Mnie się pani Jan... zwiększać swojego lęku niepotrzebnie. Bo on i tak będzie w pewnym sensie pompowany. No, pewnie te informacje tak czy inaczej, nawet jeśli nie będziemy po nie sięgać, będą do nas trafiały. Mnie się pani Anno wydaje, że w takich relacjach międzyludzkich, szczególnie nawet być może rodzinnych, takich w związku, bardzo ważna jest po prostu życzliwość. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi. Takie życzliwe podejście na co dzień, po prostu. Oczywiście, myślę, że z tego właśnie składa się nasza codzienność. To buduje atmosferę w związku, w domu, jak my się do siebie na co dzień odnosimy. I zwłaszcza teraz, kiedy możemy mieć trochę więcej stresu, różne swoje obawy i każdy będzie inaczej je prezentował i inaczej przeżywał, no to warto być dla siebie bardziej zrozumiałym. Dlatego, że jedna osoba na przykład potrzebuje się bardzo zabezpieczać, jest jakby w lęku, będzie ograniczać wyjścia, będzie wszystko przecierać, tak? Będzie potrzebowała też o tym lęku rozmawiać, a inna osoba może mieć taką potrzebę, ja chcę żyć na tyle normalnie, na ile to jest możliwe. Na przykład muszę wyjść pobiegać, tak? I musimy gdzieś no, dać sobie szansę, żeby przeżyć tą sytuację po swojemu. Ostrzegałabym przed takim narzucaniem drugiej stronie swojego sposobu widzenia, tak? Czy mój sposób radzenia sobie z sytuacją jest najwłaściwszy. Tak. Czyli niezmiennie szanujemy się po prostu. Wydaje mi się, że, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, w tej sytuacji niezwykle istotna jest też komunikacja, by sobie nawzajem mówić, czego się potrzebuje, co się czuje, czego się nie chce. Tak, jak najbardziej. I myślę, że ten czas może być dla nas też taką szansą. O właśnie, I przejdźmy teraz do tego fragmentu naszej rozmowy. Te zagrożenia zidentyfikowaliśmy, nazwaliśmy, wiemy, jak sobie spróbować z nimi poradzić, ale proszę powiedzieć, jaka to jest szansa, szansa na co? Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy czteroosobową rodziną. Po raz pierwszy być może mamy taką szansę, tak będę to z uporem nazywał, by spędzić ze sobą no, wiele, wiele dni bez przerwy w jednym miejscu. Takie historie się nie zdarzają czasami nawet podczas wakacji czy zimowych ferii. Jesteśmy razem w domu, mamy sporo czasu, by przyjrzeć się sobie nawzajem, jakie szanse wynikają z tego, że jesteśmy razem w jednym miejscu o jednym czasie. Oczywiście nie chciałabym umniejszać tego, że to może być taki bardzo trudny czas też. Mogą tu pojawić się niepokoje dotyczące sytuacji ekonomicznej i tak dalej. Ale mimo wszystko też warto zauważyć, że jakby rezygnując z pewnych aktywności, my też trochę zaczęliśmy żyć naturalniej. I jak rozmawiam z ludźmi, czy ze znajomymi, czy z osobami w gabinecie, to część osób jakby ma taką obserwację, że pewnie różne rzeczy, które teraz robimy, to powinno być normalne, tak? Że my spędzamy czas razem. Że teraz dopiero żyjemy normalnie, tak? Że chcielibyśmy, żeby to była norma. Tak, żeby gdzieś zostało to, że mamy czas wreszcie na książki, które planowaliśmy przeczytać, na spędzenie czasu z partnerami, z dziećmi. Oczywiście to wszystko jest trochę przymusowe i dlatego może dopóki mamy to poczucie przymusu, to cieszy nas mniej. bo coś, co jest przymusem, trochę odbieramy Jasne. Jako karę. Mhm. Ale jeżeli zobaczymy w tym właśnie taką możliwość, która pewnie zaraz się skończy, oczywiście nie wiemy kiedy, ale pewnie za kilka tygodni znowu będziemy mieć dla siebie mniej czasu i jeżeli sobie o tym pomyślimy w ten sposób, że to się kiedyś skończy, więc teraz mogę wykorzystać ten czas najlepiej, jak to jest możliwe, po to, żeby wzmocnić relacje, po to, żeby zrobić właśnie takie rzeczy, które będą mi sprawiać przyjemność, a które być może zwykle były odkładane gdzieś tam na dalszy plan. Po co sięgnąć w tym czasie, wiedząc, że on jest ograniczony, że się skończy, że za chwilę będziemy musieli wrócić do pracy i szkoły, tego czasu wspólnego będziemy mieli mniej, jak go, czasami się mówi o takim jakościowym czasie, prawda, jak go najlepiej wykorzystać, co by pani rekomendowała teraz? Myślę sobie, że to mogą być bardzo różne pomysły. Niektórzy lubią spędzać czas razem, oddając się jakimś grom planszowym. Jakby tych aktywności tutaj możemy mieć wiele różnych. Część osób teraz korzysta z różnych możliwości uczenia się online i sięgają po różne kursy, uczą się języków, rozwijają swoje zainteresowania. Także obecnie naprawdę internet też nam tutaj oferuje no, nieograniczone możliwości. Mamy czas, ponieważ wreszcie mamy udostępnione różne źródła, tak? Możemy oglądać przedstawienia teatralne online, nawet zobaczyć operę. Więc naprawdę jeżeli tylko jesteśmy tym zainteresowani, to jest bardzo, bardzo wiele rozrywek i aktywności. Poza tym można też popatrzeć, na co członkowie naszych rodzin są zainteresowani, czym oni się interesują, poprzyglądać się z bliska tym ich zainteresowaniom, by zobaczyć, by poznać się po prostu lepiej chyba, prawda? To też jest dobry moment na takie aktywności, na takie wspólne spędzanie czasu. Tak, bo mamy możliwość rzeczywiście te zainteresowania rozwijać wspólnie i to też jest bardzo pozytywne i zbliżające, ale oczywiście jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby na jakiś czas się oddzielić, to też nie traktowałabym tego jako wyrazu jakiegoś problemu czy pogorszenia w relacji. Tu też musimy mieć takie zrozumienie, że jakby musimy dać sobie jakąś wolność na tej takiej ograniczonej przestrzeni, którą mamy. Bądźmy, proszę Państwa, dla siebie życzliwi, bądźmy dla siebie wyrozumiali, do czego zachęcała Pani Anna Golan, psycholog, terapeuta par. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dużo zdrowia dla Pani. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 minuty do 18. To samo niebo mamy nad głowami. Samo słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każdy jest ważny, unikalny każdy człowiek. To jest niepojęte sedno. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka,